yeggale insha allah fi nga xamne mom lañu yamon ci téré bu barkel bobu moy bulughul maram min adillatul ahkam bu imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah muy téré bo xamne bo xamé ci manam ahadithul ahkam yi lay wax manam hadith yi nga xamantene atay sharia yi ci lay wurwurlo mo nek domaine bo xamantene bu mata yitte wo la teyit mu mata baye xel ndax jamono gi nga xamantene mom lañu nek jamono la jo xamantene comme li yenen tibbi alayhi salatu wassalam waxon la ci hadithu sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu bu nek sahih imam muslim rahimahullah yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne bada ad-din ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba diine ji dafa nek lo xamantene dafa tambale ci tumranke manam tumranke gi nga xamantene mom la tumranke ci tambale gi nak tumranke ak nombre la manam nit ñi nga xamantene ñom ño nekkon ci diine ji ak ni nga xamantene ñom ñoko don doxal ak ni nga xamantene ñom ño ci don def manam dal nekkon ci deug deug dañu tumranke won dañu bari wul won ba nga xamantene danaka daanu ko doonuñu leen won gis mi ngi tambale ci kenn ñaar ñett ñent et ñu daal di dem non manam bari wuñ dañuy dem nak ba bari mais muna fasa yahudu ghariban dina delu wat nek lu tumranke te tumranke gogu non madama manam dina dem ba nga xamantene deug diine ji manam ak li nga xamantene mom moy atté yi nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala teural yenen tibi sallallahu alayhi wasallam jangale ko ak yu demé nek non manam yi nga xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ko yag sonné diko jangale di ci tasar day dem ba tumranke manam ba nga xamantene danaka bo xolé ñi ci yëngato ñi ci wax mën nañu bari waye ñi nga xamantene deug ño ci wax li nga xamne mom moy deug li juk manam ñu neew lay doon comme ni nga xamne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam non la wax ci hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu yantibi sallallahu alayhi wasallam ne inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an min suduri al-ulama inma yantazi'u al-ilma bintiza'i al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'asa'a juhalan fa aftaw an-nas bighayri 'ilmin fa dhallu wa adallu yalla sa borom subhanahu wa ta'ala buy rocci xam xam du ñew rek jël ko fekk ci xolu nit ñi mu nekk ci dënnu nit ñi rek mu ñew rek rocci yekiti waye limi def mom moy day jël borom xam xam ndank di len yekiti di len yobbu legui ba nga xamantene nak legui borom xam desatu ko fi bayetu ko fi be kenn legui nit ñi nak jël ño xamantene ñom ñoy ay juhala en réalité manam danaka mais dara xamuñu mais ñoñu liñuy jël nak tek len ci kaw manam ñuy nekk ño xamantene ñom ñoy wax nit ñi seen diine bu ko defé ñom seen bop dañuy sanku même buñ ko tayul mais dañuy sankaté aussi manam parfois sax mën nañu nek ño xamanteni ndeysan bon volonté bu rafet lañuy am waye comme que mbir mi non la démé manam dafa nek lo xamanteni xam xam la té kèn manam du luñuy tandu manam du luñuy tandu du luñuy palpé du lo xamanteni tamit da ngay jéki rek di dégg gaay di wax rek après nga daal di wax yow tamit fekk téyewulo bu baax liñuy wax manam mbir mi dang koy tak téy ko manam xam ko xam go xamanteni xam bu wor lay doon nit ku bëgg lool non manam mbir mi non lay démé té lol nak ñaari xam xam ñom ñoy ciossani ñaari xam xam lañ mom moy alquranul karim ak hadith yantabi alayhi salatu wassalam alquran motax ñaari xam xam yoyu bokku na ci xam xam yi nga xamantene deug haqiqatan dañ leena wara fonku dañ leena wara jox gëdd bo xamantene gëdd bu reuy lay doon ci biir xam xam yi té mom moy alquran manam ak li aju ci xam xam yi nga xamne ñom ñoy wër wër lo xelumul qurani xam xam yi wër wër lo ci alquran rawatina li nga xamantene mom moy bi ci fete kaw te di nek deug bi nga xamne danaka meun nañu mo ndar kep yenen xam xam yi te mom moy tafsirul qur'an wa tamit ak hadith yenen tibbi alayhi salatu wassalam manam ak xam xam yi nga xamantene ñom ñoy wër wër lo ci xam xamu hadith moy ulumul hadith lolu dafa nek manam ñaar yoy nonu moy yi nga xamantene lu nit di yittewo suñu jamono ji lolu mom moko upp doole comme ni nga xamne mom la yenente bi alayhi salatu wassalam di wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ci manam mune ma'abira hadith abdullah ibn abbas la radiyallahu anhu bu nek ci sunan imam at-tirmidhi rahmahullah muné ma ubida allah afdalu min al-fiqh fi din wala faqihun wahidun ashaddu ala ash-shaytan min alf abid muné kenn jamowul borom bi subhanahu wa ta'ala bur yalla kenn jamowuko ci lu raw ci lu fete kaw manam li nga xamne mom moy al-fiqh fi din manam mom moy di ragneku manam di am xam xam de am deg gu sew gu leer ci li nga xamantene mom moy diine ji mo tek ci ne ben borom xam xamu manam fiqh manam wala manam moy ku xam diine kenn rek mo gëna tar ci sheytaane ke jooni ñi nga xamantene ay jaamu katu yalla lañ kon lolu manam da ngay xamé ci biir lolu dañ ci xamé manam di ci gëna gisaté li nga xamné moy gënélo xam xam manam gënël li nga xamantene mom moy mom lañu nekké gënël li nga xamantene mom lañuy nekk di yitté wo waye ci kaw lolu kon xam xam ñaar la manam ginnaw lé ciosan yi ñom ñoy alcorane ak sunna yeen bi sallallahu alayhi wasallam mais xam xam yi nga xamantene ñom mo ci am solo té mota bayyi xel ñaar kessé la moy li nga xamantene benn bi mom moy li nga xamantene mom moy ci walu sharia ak liko wul manam yi nga xamne dal day tax ba sa jëf mëna sel ci biti ci zahir ak yi nga xamantene mom moy li nga xamne day tax ba sa jëf mëna sel te likoy waral mom moy batin bi moy ci bir ñaar yoy la al ilmu indal ulama yanqasim li zahirin wa batinin kullun qasim zahiruhu al muslihu lil a'mal wal batinu muslihu lil ahwal lolu muy wax ju am solo bu cheikh ahmed bamba wax radiyallahu anhu ci masalikul jinan mune xam xam ñaari xet la al ilmu mais borom xam xam ñaari xet lañ ko xajal en dal ulama yan qasim li zahirin wa batin zahir ak batin mais nak ñom ñep kenn ku ci nek du ben xam xam kesse mom mo fi ne ñu nan li moy zahir li di batin dedet ñom ñep dañu am ay xam xam yu bari yu laqatu ci ginnam mais zahir bi dal ala kulli hal moy li nga xamantene mom moy al muslihu lil a'mal moy li rafetal jëf yi manam li tax jëf mëna yëwël mëna sel manam mëna bax ba nga xamantene nit ki bu ko défé dañ nan ci sharia day ci atay fiqh nangam li baxna am nak yo xamantene batil la yoy ñoy rafetal xalu nit ki manam ay état d'esprit état d'âme station spirituelle mu mënd di élevé wu et cetera ci walu gogou nonu lool likoy mëna topato lool moy xam xamu batil amma li nga xamantene mom moy xam xamu zahir koku mom lañu tuddé fiqh a yi nga xamne mom moy xam xamu batin mom lañu tuddé tasawuf lol walillahi alhamdu wal minna amnañu ci ñaari jotay yo xamantene dañ koy amal benn bi ci aaju ci bu ñëk bi la aaju moy fiqhte mom moy bi ñu nek bi ci dess mom ci walu tasawuf la aaju te mom moy yenen yi def par deux semaines manam kon waru ñu def tamit manam dañu wara bayyi xel ñaari xet yépp manam ñaar yi parce que ñom ñaar ñoy and té benen mbir amna moy né képp ko xamanténé da ngay yitté wo xam xamu batin bi té yitté wulo xam xamu zahir bi koku nonu day daal di mujjé nek ko xamné zindiq lay doon ki nga xamanténé mom moy bu zahir bi nga ko yitté wo té yitté wulo bu batin bi koku tamit mom katchor lay daal mujjé doon moy fa man tasawufa bil a walam yatafaw man tasawufa walam yatafaqa faqat no wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqat tafassaq wa man tasawwaf wa lam yatafaqaha faqat tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahaqqaqa lol imam malik rahimahullah wax manam kep ko xamne da ngay yitte wo fiqh bi te moy liñ wax sank entre fasiq nak ak zindiq parce que en fait ki yitte wo fiqh bi ki yitte wo tasawuf ki yitte wo fiqh kesse te topato wul mbiru tasawuf bi kokou li tax moy xalam manam biram modul bax donc ce qui veut dire que ay manam yu bare bare ay yene yu sel di wëru ci yalla di mëna muñ di gëreum yalla di ko sant di xam ni delo waté ci boromam nan lay défé ba tam manam jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ci anam gi mu gëna sel ak sop borom bi subhanahu wa ta'ala sop ñi nga xamanteni ñoy nit ñu bax ñi et cetera ak yu aju ci walu gog lool du ko mëna incarner da ko dul mëna manam même bu ko xamé ni du ko mëna incarner du ko mëna dundu amma ki nga xamantene mom moy donc kokku mom day daal muñu nek katchor motax mom moy lu upp ci buñ nane ah oustaz yi ñoo gëna say fi ñoo gëna katchor fi nangam en fait lolu manam côté bob mo leen dal parce que dañu jam yu japp ne xam xam théorie kessé la alors que affaire bi du théorie kessé wala bok pratique extérieure kessé la alors que du pratique extérieure kessé dafa am tamit ci biir lo xamantene non lañ ko wara topé ta ah amma benen côté bi nak mo gëna graw par contre moy nga xamanteni da ngay occuper wu ci wal tasawuf lo ki ngay affaireu batin affaireu ah batin wa ko wa courir bi hein lu ki rek nga topoto yoy kesse te topoto wulo li nga xamanteni deug deug moy ciosan bi moy fondement bi moy li nga xamanteni deug deug deug lolou moy li nga xamne mom la la borom subhanahu wa ta'ala di laaj ci njaal ben gi moy ndax def nga nangam nang ko defe baxna est-ce que lima li nga def defe nga ko nikoy yentou bi sallallahu alayhi wasallam jangale lolou moy côté fiqh bi su fekete ne topoto wulo lolou lolou mom moy lan lolou koku day dal di nek ko xamanteni mom lañu tuddé zindiq zindiq nak mo gëna graw fasik fasik moy katchor moy pervers zindiq moy ko xamantene voilà moy hérétique moy ko xamantene da fay amna benen mot sax bu gëna précis mais moy nit ko xamantene parce que hérétique moy kuy def bid'a wa moy kuy def bid'a mais amna benn baat bu gëna ki da mako téwlotul ni mais moy ko xamantene da fay nek ci bir diiné ji di manam di day mbubbo wo diiné ji mais en réalité bopam la fi nekkal lool moy kokoy zindir moy ko xamantene tamit day nek ci diiné ji ni di ci wané né mom ku mag la ci bir ndegete yalla sax bo moy tut gëm ko voilà manam day wané ni ci biti lo xamné nit ñi dañuy yaakaar né mom xeyna ku mag la wala yu bu reey la fekk mom yaq diiné ji rek daanaka ci la nek mo xam moko tay mo xam tay ko mais surtout bu ko tayé nak ci le baat bi li gëna deggu ci mom moy nafiq bu mak mais au premier degré bi gëna graw ci xétu nafiq yi bom mom koko zindé moy ko xamantene mom leppam daf koy bëgg ak ci affaire yo xamantene ci biir la né mom affaire baati rek lu ko neex lu yalla téré lu ne mën nako def mais ci touru c'est que fima yeggal ngeen yeggagul ni ngeen di manam yeen seen deg dafa la dig rek affaire bi yeena comprendre regul manam affaire alors que sharia bi dafa leer nañ yalla limu digle limu jangale dafa leer donc lolu manam ci gattal dal bo gisee ma def ki bu manam résumé bi ni manam ak fatali gi ni moy pour ñu fonku manam ñaari xet yépp baña manam jox ben importance bu mu upp doole ci kaw benen bi ci dess ba tax lolu def manam daf lay yobbu soit nga bok ci ñen ñi bi moy fasiqi wala bok ci benen bi imam malik rahimahullah muné ku dajale ñaar yoyu nak deug deug mo incarner l'islam bi nga xamné mom la yantibi sallallahu alayhi wasallam don dund man jama abayna huma faqat tahaqqaq legi kon inshallah fi nga xamantene mom lañ tollon ci babul aniya manam buntu ndaf yi inshallah señ bi legui da ngay jang hadith bi parce que ben hadith rek la mom lañ wara jang inshallah après su ko defé ñu dugg ci amana du para tay waye on da bu ki hadith en fait dañuy bismillah arrahman arrahim salatu wassalam man sant yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam do lay jang hadith alhamdulillah ibn malik radiyallahu ta'ala anhu انا حدث النبي واو ان كسر فاتخذ مكان الصعب سلسله من فضه اخرجه البخاري واو كون حديث بوب الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تجي ليغا خامل موم موي بونتو بي موم موي عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه اخرجه البخاري مانام جيلنا نيو عن مانام سولو نان جيلي تي انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان مانام يالنا يالا كونتر تي موم ان النبي نك كات يننتي بي كات صلى الله عليه وسلم ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم مانام اب ندبام انكسر دا فا تك fattakhadha mudadi jël makana shabi beurebu manam beureb bi mu xare manam beureb bobu mu def fa silsilatan ab boom ak wëñ min fiddatin ci khalis bo xamne khalis la manam akhrajahul bukhari imam al bukhari rahimahullah moko solo hadith bi hadith la bo xamne buñu xolé deug deug mbolo ci ñi nga xamne ñom ñoy sharh bulughul maram manam téré bi dañuy faral di gis né al imam al hafiz rahimahullah moy ibn hajar rahimahullah dafa waron jël hadith bi tek ko fan voilà manam def ko ci ñaar yu ñëk yi ci buntu bi ci lan lañ doon wax ndabal or ak ndabal xaaliss ak téré gi nga xamantene mom lañ ko téré waye li nga xamne mom lañu gis moy na al imam al hafiz rahimahullah def gi mu def hadith bi fi nekul ne dafa gisul ne manam nekul ne dafa joom ci ordre bi du lol hakikatan ndax al imam al hafiz dafa am lo xamne tout temps téré bi dang koy wara baye xel parce que mom le fait que mu ne harartuhu tahriran balighan li nga xamne mom la wax ci njaal ben gi ne dama ko segg gu jeegi dayo manam kon ci ngay xamé ne manam nimu ko defé mom bayina xel bu bax ordre ki bi ni muy tégué hadisi d'ailleurs bo xolé mbolam hadisi nimu len di tégué day gis ne dafa top manam dafa am logique bo xamantene mom la top ba para dafa am tamit manam ay abwa bi manam daf ko def ci no xamantene ay fusul dañ ci génné manam ay sous chapitre dañ ci nek donc ci ngay xamé ni bu fekké dalal mom al hafiz rahimahullah dafa ñew indi hadith bi ci buntu bi manam indé ko fi da ngay xamné kon nekul lo xamantene daf ko manam dafa joom def ko fi alors que waron na mëna nek fan voilà alors que waron na nek ci ñaari hadith yu ñëk yi waye fi dafa am lu am solo lu mu xamantene mom lay baye xel parce que mom la wone manam mom moy dafa am ñaari volet parce que bu ñëk bi mom moy metto yi manam hadith yu ñëk yi bo sétlo ci metto yi lay wax manam rawati na yi nga xamne mom lañuy téré ci biir metto yi moy or ak khalis te gis nañu ne or ak khalis dañ leen di téré waye par exemple ndab bo xamantene marbre la wala yeneen yi nga xamne parfois sax ñuy gëna cher manam ay jama et cetera yoy téré wuñ leen lolu borom xam xam yep ci depo amul wute legui su fekenteene kon manam metto yi nga xamne mom lañuy téré yoy lay wax legui buñu sétlo tamit après ginnaw gi mu indi yi nga xamantene ay matière lañ mais yenen matière yo xamantene manam dafa genn metto yi mais mu nek lo xamantene susceptible nañu téré ko té mom moy lu déme neké manam der yi ak yan der ño bax kagn la der bi kagn lañ koy mëna jëfëndiko yi mu bax ak kagn lañ ko jëfëndiko du bax et cetera manam très tamit question bobu ak likoy wërlo mais légui mu dess ben manam mu dessone tamit benen mom moy mu traiter tamit question bi ci benen côté mom moy kan mom moy légui mu traiter question bi ci benen angle mom moy ñan ñoy ñi nga xamantene ñom seenu ndap mom warna leen mëna jëfëndiko ak ñan ñoy ñi nga xamantene seenu ndap waruma leen mëna jëfëndiko ak tamit manam comme que ñun dekk manam aduna bi ay julit rek nekkunu fi ay yéfer tam dañ fe nek ndax ndabal yéfer mom mënef nako jëfëndiko dagan na jëfëndiko waaw wala deet lool tamit mu leral manam li nga xamne manam mu indi ñaari hadith yi nga xamne mom lañu gis leg ci jotaay yu wessu mu leral lool li kon ben affaire mom mo dess moy ginnaw bima yoré sama ndab bi yaqku mën nako dab wala bok ndab bi dem na ba magget ma war ko yéssalat légui lan mo dagan ma jëfëndiko ko ak lan mo daganu ma jox ko jëfëndiko lolou par contre ben question la bo xamantene bu am solo la bo xamantene ba légui tudaguñ ko té liñu gis moy al imam al hafiz rahimahullah bu indi hadith bi fi ni mom moy lolou mom motax ndax dafa ni ndabal yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa tek légui bi mu tojé mu jël ben boom mu jël benn boom bo xamantene manam wëñ ndax silsila la bu dinañ ci ñew inshallah ci bo xamantene moy bu bu xaliss mu def ko ci muy junju kon li nga xamantene manam moy lan lañu téré fofu manam li nga xamne xaliss bi nga xamne dañ ko téré won ndax dagan na mu war ko mëna jël diko réparer wala dé ak ginnaw lolou non yenen yat ñoo dagana réparer ak yan ñoo daganu ak ginnaw lolou bu fekkete ne xaliss bi dama ko ci tek da nga gis daf koy rafetal day rafetal affaire manam day rafetal ndab li manam est-ce que légui xaliss malgré que kon dañ ko téré est-ce que dana wara mëna jël nak sama xaliss manam ndabal xaliss ndab bo xamantene du xaliss du or ma def ci or ak xaliss manam mo wërele ko ko manam par exemple ni bo gisé bu amé ndab bi ni ma jël par exemple or ba xaliss tek ko juste ci kaw ni wala bok ma peinturé ko ko plaqué ma def ko plaqué wala bok et cetera wala bok ma diko réparer or wala xaliss est-ce que xaliss bi day jël até or bi yoyu comme dañ ko téré won et cetera ak yu mel non acte yu mel nonou mom lañu gis ni al imam al hafiz rahimahullah mom motax mu indi hadith bi ci buntu bi waye dune dafa manam dune dafa han dafa djum djel hadith tek ko fi ci kaw lolou kon liñuy tuddé faslu bi mom moy islahul aniyati wa zinataha manam islahul aniyati wa zinataha manam mom moy islah moy yewenal réparer al aniyat ndab wa zinataha ak taral ko manam ornement bi voilà décoration bi voilà mu nek sous chapitre ci babul aniya voilà muy 3e sous chapitre bi nga xam non 4e ndax premier bi mom moy métaux yi 2e bi mom moy der yi 3e bi mom moy ndabal yéféri bi moy 4e bi mom moy défar yewenal réparation ndap yi ak li nga xamantene mom moy aju ci walu taralat ko manam orné ko défarat ko yéssalat ko et cetera légui ñu délu ci wat kon ci hadith bi ginnaw bi ñu gisé li nga xamné mom moy kon hadith bi lan lay def ci buntu bi manam li le fait que ñu def ko fi ak lan motax ñu tek ko ci place bi téggu ñu ko ci place benen bi kon al imam al hafiz rahimahullah manam nga xamantene d'ailleurs té lolu def ko manam ginnaw bi ñu traité walu ndap yépp ba paré dogo wax ci réparation mo gëna yey ngay wax ci walu réparation alors que traité go li aju ci walu ndap yi voilà manam bay voilà deug donc lolu yef manam day da di justifier li nga xamne moy suñu gis biñu am ci walu gogou ci ne al imam al-hafiz rahimahullah lolu mom motax mu tek hadith bi ci buntu bi legui kon ñu del ñu ñew ci hadith bi anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu anna qadaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam in kasara fattakhadha makana ash-sha'b silsilatan min fidda Allahu akbar inshallah buñ julé ba faré ñu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا da nga tok ben place jeng ba mën nga tok ben place non lolou ge mënu ko nga tok bañu tok mën na ne galit tradition hein tradition non mais mom wolof comme bu wolof la gëna dégg kay ñu ko laté wolof ba da ngay tok comme ay hein da ngay dem fo la malade ñu dem ci yaa ci mama wolof da ngay tok ci nga tok ci ñu dem ci mama Hmm? Ko baye nga def mo. Wala nga tok ni, nga tok ni. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد légi fiñu tollone inshallah ci manam hadith bi moy danaka ci ginnaw biñu waxe manam context bi nga xamantene mom la nek ci téré bi té mom moy ñew gi mu ñew ngir ah manam di wone manam ndap yi atté yi aju ci walu buñ ko waré défar réparer ko wala bok yi aju ci walu buñ ko waré yéssalat wala tamit buñ ko waré taral tamit manam yok tik tar voilà legui hadith bi dafa ne kon an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an laqad an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inkasara fattakhadha makana sha'bi silsilatan min fidda akhrajahu al-bukhari kon hadith bi muna an Anas jeul nañ ci in Anas ibn Malik radiyallahu anhu yalla yalla kon radi yalla gërum allah bur yalla anu ci mom annan ne kat qadahan nabiyyi manam ndab keuluk yenenti bi sallallahu alayhi wasallam in kasara dafa tej fatakhadha mudari jab mudadi def makana ash-sha'bi makana ci beurebuk ash-sha'bi tot bi ha silsilatan aku wun boom aku boom min fiddatin ci wet ci khalis akhrajo genné na hadith bi solo nako al-bukhari imam al-bukhari abu abdullah ha nan la tuddu muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah del nga mom moko solo ci sahiham legui kon hadith bi légi ñu ñëw ci walu takhrij bi bala ñoo ñëw ci walu manam batil manam moy ñan ñoko solo ak fan lañ ko solo hadith bi imam al-bukhari comme niko al-imam al-hafiz rahimahullahu ta'ala waxe mom moko solo mu jëlé ko ci manam ci ni mu ñëwé ci riwaya bi moy dafa ne hadathana abdan an abi hamza an asim an ibn sirin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anna qadaha an-nabi sallallahu alayhi wasallam inkasara fattakhadha makana ash-sha'bi silsilatan min fiddatin ha dedet hadathana abdan an abi hamza an asim no an abi awana abi awana an abi awana an asim wa ha muy ñent an ibn sirin djuroom waaw Anas ibn Malik mu djuroom wala kon hadith bi ni mu ñewé ni ci baat yi même baat yi al-imam al-hafiz rahimahullah indi ci loolu moy fi mi tuddé manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ciir manam yimu amé won moy ndabam ye ak manam mubu ko ngam bi ak et cetera manam matérielam yi légui kon fi ni manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon manam Anas ibn Malik radiyallahu anhu manam kon hadith bi kon min ko jele ci abdan moy han abu abdullah abdurrahman al-marwazi non la tudon buñ waxe abdan nak kon de nga do façon ci wa ci sahihi ci sunan yi yoyu abdan bom kenn la mom an anil ahwal an ana subhan mom souvent nak mi ngi faral di jele ci han ci abdullah ibn al-mubarak motax tout temps so gisee abdan hadathana abdan an abdullah dal di continuer an kenen manam moy abdullah ibn al-mubarak al-marwazi deng mais bi fa abu hamza la moy as-sukari an abu hamza mom mu jele ci an abu awana mom tamit mom moy waddah ibn abdullah al-yashkuri non la tudon mu nekkon jaamu ko to yalla bu maga maga ma ku ragne ko won ci jaamu yalla ni ak ci selate mom mu jele ci asim te mom moy al ahwal asim al ahwal mom mo jele ci hadith bi ci kan ibn sirin te moy kan moy muhammad ibn sirin mom mune mu jël jele ci hadith bi ci kan anas ibn malik radiyallahu anhu lool moy benn place bi nga xamantene mom moy bi ko ñëkk moy textuellement hadith bi ñu ñëwé mu jéxalé ginnaw bi mu waxé li fatakhadha makanahu silsilatan min fiddatin silsilatan min fiddatin après mu né qala asim wa qad sharibtu fihi asim néna man dé nan na ci manam ci ndabul yenté bob sallallahu alayhi wasallam Allah après mu daal ñëw indi ci benen hadith bi nga xamné parce que asim en fait mom moy ki jëlé hadith ci ibn sirin mais jëlé wat nak ci benen yoon bo xamantene serignum imam al bukhari ci bopam rahmalah ci serignum buñu tuddé al hasan ibn mudrik la ko jëlé qala hadathar ibn mudrik mun hadathana hasan ibn mudrik mom mo jël mun had qala hadathani yahya ibn hamad qala akhbarana abu awana deug nga kon fofu lañu tassé mais sauf que abu awana mune bimu jele an asim moy asim amé dafa tuddu asim al ahwal fofu dafa préciser ni mo ahwal mune an asim al ahwal an bi padu muhammad ibn sirin mais daf ni ra'aytu mom ci bopam mo gis manam bi pa jele tiwul ci manam mais wax ji ci muhammad ibn sirin lako jele parce que dina ñew ci jeexatalu manam parti hadith bi bimu nan dofni ra'aytu qadah an-nabi sallallahu alayhi wasallam 'inda Anas ibn Malik radiyallahu anhu ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu dama gis qadah an-nabi sallallahu alayhi wasallam manam moy ab kellem bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam momon muna wa kana qad insada fattakhadha makanahu non fa salsalahu bi fidda wa kana qad insada fa salsalahu bi fidda manam dafa tojon gis nga batu insada ala jefandiko dafa tojon neena fa salsalahu bi fidda manam mu dal dikoy djel def manam moy cene ko manam teje ko ci lo xamantene manam mu ñawé ko lo xamne lan la fidda la fidda moy khalis muna qala anas ibn malik radiyallahu anhu neena wa qad saqitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi hadha al qadah kadha wa kadha nandal na yenentibi de sallallahu alayhi wasallam manam joxna ko mo nan ci keul bi ni lu bar manam nangam ak nangam manam moy lu bari bari manam waxul nak ñaata la ñaata yon la mais dal don nako jox yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko ci xelel ne nga mu ci nan waxul tamit lan la ko ci daan xelel waye gis nañ ni ndox mom ci la bok ak nit lu demene ke ñom soowa ak yu mel non ndax bu ñu raté ak yu mel non legi mu dal ci tekne mom bi mu dan jël ndabdol muné wa qala ibn sirin manam kon muné wa qala ibn sirin manam kan mo wax asim al ahwal muné ibn sirin de néna kana fi halqatun min hadid manam dafa amone ben manam aw parti bo xamantene manam fo xamantene weñ mo fa nekkon da na wër bo xamantene weñ mo fa nekkon ndax lan dafa tojon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ko munafa arada anas an yaj'ala makanaha halqatan min fidda yenenbi sallallahu alayhi wasallam anas ibn malik radhiyallahu anhu beggul nak place bobu tamit mu jël lu tolok lolou